mikrofon. No na temu gówno bezreski to. Co się nie podoba, to kurwa to. Niekończący super Big Mac to jest on. Przez korzenie z głębi ziemi, jeden ostatnich dziłany prawdziwy dom. Dlatego jak wiesz, nigdy w jednym miejscu rodzicielskim odar mnie dopadnie. Przy zdolnościach moich jest i ta instytucja niedługo padnie. Chociaż kilka głów jak zawsze przy tym spadnie. Bo gdy budujesz reputację, nie możesz dopuścić, by szczekały psy. W imię zasad, skurwysynu, masz do wyboru, albo oni, albo ty. Dobrze wiesz, co wybiorę, więc wprowadzam technikę jojo truty. Jak Eddie w Tekenie, PWS, PC Parkiem wymiatamy. Stary, za to co mówię, mam cię przeprosić? Mnie i tak nic nie zatrzyma. Chyba sprawiedliwy Bóg i tak wszystkich dyma. Więc nie mów mi, co mam robić, bo do tego nie potrzebuję nikogo. Ważne jest tylko za ile, z kim robię i dla kogo. Moje słowo oblane jest kwistą pożogą. W dobrych czy ciężkich czasach dalej jak prawda wycina swoją drogą. Moją wolnością, nieśmiertelnością kana. Od rana do nocy moje ciało przenika. W oczach brud spływa kanałami koło chodnika. A Medi dalej wciąż stoi na rogu w przebraniu znienawidzonego zielonego rolnika. Z PWM pierścinami obla maską rozjebaną w każdym calu. Gdy już ciężko przypierdalam, ludzie przekonują się, że nigdy nie mam umiaru. Bo tak to już jest w moim ziemskim raju. Wszystko leci nie z góry, tylko pod górę. A projekty otoczone są rozbadającym oraz pamurem. Spokojnie możesz oddychać jak byli sterydami posturę. Bo Medi tak to czasami odbiera, że wokół same drętwe ludziska, żadnego kosmity przyjaciela. Więc łapie za WRF telefon, bo z pełną kejdą samotność do skwiera. W końcu jak widzisz na półkach w obiegu dojebana płomieni premiera. Nowy wiek blisko, kanon wypełniona atmosfera. A zazel jednak PWN władającym w obiegu poniewiera. W końcu płomień w ludzkim ciele i skromowla wszystko do kupy razem zbiera. Potem do luzu czysto twarzami przebiera. I znów wchodzi w obieg kurwa nowy staw Juana. Liczy najszybsza na świecie, nigdy nie zatrzyma na bana. Nadchodzi Medi Top Gana, strzelam z luta grubego na rzecz Kubana. Gadka uderzająca jak siąca, postać na pełna gorilla. Tylko WRE i PCP ciężkich buków Godzilla. Wpływu na pokusę nie ma wąż, nawet wielki jak dziuba zajebista Anaconda. Ma na to sposób GL na PWN, zabójcie jak na Nintendo 64 Bonda. Chcę przepychu pasku, skocz do luk z latajskiego ronda. Przy tym syfie żelu ratuje cię tylko cięta SR Honda. Ile to trwa? W sumie niedawno. Więc chodźcie ze mną, bo wiem na pewno. Dawne ślady zatarte, w zapomnieniu co rozdarte. Ceremonie wbrew pozorom jest niewarte. Kto nie chce, niech nie trze. I tak ja jestem, nazywaj mnie dżinem. Mistrzem stanu skupienia, wyobraźnia w ruchu i słowa w podmuchu. Nowa twarz i nowe życie, obla odkrycie, albo lustrzane odbicie. Płomień na peryferii miasta z podziemnych korzeni. W zielonej przestrzeni czarno-białych odcieni. Zmieni życie twe, to czym szyce się WRE. A to drugi objaw pogarę. Jak na jawie sen, obla PWN plus M, obla gestem. Gdy potrzeba zawsze jestem. Nadchodzę szybkim krokiem, dusząc obłokiem. Zawsze między ciemnym blaskiem a jasnym rokiem. Na czysty rozum moim panem ogół. Niebezpiecznie jak burzowy piorun. I nijak osobowość rozważy. Albo obla inaczej dwie twarze. To się okaże, którą z nich ci dziś pokażę. Ważne czy nieważne, ogarnia cię lęk. Rozum wylicza x, y. Uderzający z zimnej stali brzęk. Moneta w górze, reszta czy orzełek. Do końca mych dni będę oddawał ku czci. Południe, centrum i ognie obliczy. Czułany rodzajów nie zliczy. I życie, które widział już wiele. WRE przedstawicielem. Nigdy istnienie moje nie zgaśnie. Tak właśnie tak skurwielu nie zginę. Zaiskrzę się potem. Obla byś lub też nie wraca z powrotem. Zapiję czerwony kur lustrzanym odbiciu na zawsze. Zapali świecę, odprawię swą mszę. Albo obla wyliczę PWN wytyczne. Wtedy zrozumiesz podwójne oblicze. Donośnie nie krzyczę, 4-4 nie klęczę. I nie kręcę, w które jęce pęcę ręce. Wystarczy nie rób więcej. Chcesz czy niezwykłym alpino piąkiem w grze. Dla mnie nie tylko, że spalam się. Że pod wpływem kanem zasem staje się. Po macku jak ślepiec zagubiony. 132 umysł wyzwolony. Nie do końca, bo ukryte w nim demony.